projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 4 kwietnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Życzenia od pary prezydenckiej z okazji Wielkanocy. Życzymy Państwu nowej nadziei oraz wewnętrznego odrodzenia i spokoju. Apel lekarzy o spędzanie świąt w gronie najbliższych domowników. W serwisie powiemy też, jak święta obchodzą polscy emigranci na Wyspach Brytyjskich. Para prezydencka składa życzenia z okazji Wielkanocy i zwraca uwagę na szczególny wymiar tych świąt. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda życzyli m.in. nadziei. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu nowej nadziei oraz wewnętrznego odrodzenia i spokoju. Niech te szczególne dni przyniosą wytchnienie od trosk dnia codziennego, aby z nowymi siłami realizowali Państwo swoje tegoroczne plany i zamierzenia. W polskiej tradycji Wielkanoc ma głęboki wymiar religijny. Przypomina, że ofiarna miłość to moc, która zwycięża zło, śmierć i zwątpienie. Niech więc obok tradycyjnych zwyczajów, ozdób i potraw nie zabraknie w naszych domach uśmiechu, dobrych rozmów i wzajemnej życzliwości. Para prezydencka przypomniała też, że tegoroczne święta będziemy przeżywać, zwracając uwagę na bezpieczeństwo i zdrowie nasze i naszych bliskich. Lekarze apelują o spędzanie świąt wielkanocnych w gronie najbliższych domowników. Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski podkreśla, że w obecnej sytuacji epidemicznej i przy wysokiej liczbie zachorowań na COVID-19 oraz zgonów trzeba zrezygnować z rodzinnych spotkań. Możemy się spotkać i być tylko z tymi, z którymi mieszkamy, kropka. I na dobrą sprawę z pozostałą rodziną możemy się spotkać, ale na spacerze, w parku, w dużym dystansie i sobie porozmawiać, i do tego namawiamy. Do niektórych to nie dotrze, ale no, to dotrze koronawirus. Resort zdrowia potwierdził wczoraj ponad 28 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 571 osób. Nowe dane poznamy za pół godziny. Mszy rezurekcyjnej w sandomierskiej katedrze przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz. Po modlitwie przy grobie pańskim hierarcha wyszedł z monstrancji przed świątynię i pobłogosławił całą diecezję, kierując ten gest na cztery strony świata. Z powodu epidemii nie było procesji. Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz podczas rezurekcji powiedział, że dziś nie brakuje osób i środowisk, którym zależy na pozbawieniu wiary chrześcijan. Modne jest zjawisko apostazji, czyli porzucania religii. Gdyby od nich zależało, nie modlilibyśmy się tutaj teraz. Krzyże zostałyby usunięte z miejsc publicznych, katecheza ze szkół. Na szczęście zawsze ostatnie słowo należy do Boga. W rezurekcji tradycyjnie od kilkunastu lat wzięła udział chorągiew rycerstwa ziemi sandomierskiej. Członkowie tej formacji ustawili się w nawie głównej katedry. W tym roku nie było tradycyjnego wiwatu armatniego. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. Święto obchodzą też polscy emigranci na Wyspach. Ksiądz Bartosz Rajewski powiedział, że jego parafia w południowym Kensington dostosowała się do wskazówek brytyjskich biskupów. Chodzi o ograniczenie liczby wiernych w kościele, ale nie tylko. Celebracje powinny być krótkie, bez przedłużania, bez zbędnej asysty liturgicznej, oczywiście bez śpiewu wspólnotowego. Rozmówca Polskiego Radia dodał, że ten wyjątkowy i niełatwy czas ma dla emigrantów dodatkowy wymiar, co jego zdaniem było widać podczas Triduum Paschalnego. Możemy nawet bardziej przeżyć tę liturgię Triduum, zwłaszcza tę liturgię Wielkiego Piątku, kiedy Chrystus umiera na krzyżu, w zasadzie osamotniony też, i możemy bardziej wczuć się w te jego przeżycia, w jego emocje. Wiele z większych polskich kościołów zdecydowało się na odwołanie sobotniego święcenia pokarmów. Polskie Radio na święta wielkanocne przygotowało bogaty program. Wieczorem o 19.05 Trójka zaprasza na retransmisję recitalu autorstwa Wojciecha Młynarskiego z 2000 roku. Specjalne audycje muzyczne i edukacyjne przygotowało Polskie Radio dzieciom, mówi szefowa anteny Daria Druzgała. O godzinie 10 w Dźwięk Dobry dźwięki związane z Wielkanocą. Będziemy ich jak zawsze poszukiwać. O 11 źródełko, a w nich wielkanocne życzenia od rodziny Prusinowskich. Brygida, Sordel i Kuba Golden opowiedzą o Wielkanocy i o śmigorzu, czyli śmigusie, dyngusie na Żywiecczyźnie. Anteny Polskiego Radia dziś i jutro przygotowały także transmisję mszy świętych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jest niedziela wielkanocna, więc nasze dzisiejsze rozmowy krążą wokół tematów świąt. Teraz chciałabym porozmawiać o takich ludowych korzeniach świętowania, o tym, co działo się w polskich domach i w chałupach wiejskich i na dworach dawniej, jakiś czas temu. Pani Małgorzata Dziura, która jest etnologiem z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, jest teraz moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, a właściwie powinnam się z Państwem przywitać dawnym pozdrowieniem. Chrystus zmartwychwstał. A ja powinnam odpowiedzieć, szczęśliwie powstał. Tak. Albo prawdziwie zmartwychwstał. Albo prawdziwie zmartwychwstał. I tak rzeczywiście się Polacy dawniej witali tego pierwszego dnia świąt Wielkiej Nocy, kiedy odwiedzało się nawzajem w domach. Mój dziadek tak zawsze mówił i bardzo przestrzegał właśnie tego zwyczaju. Jak dawniej w Polsce świętowano Wielkanoc? Niedziela Zmartwychwstania jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Kościoła katolickiego, gdyż stanowi o istocie chrześcijaństwa. Ja ten najbardziej uroczysty dzień nazwałabym kościelno-jedzeniowym. Świętowanie Wielkiej Nocy zaczynało się zawsze na wsi od rezurekcji, czyli uroczystej mszy świętej, którą poprzedza procesja. Nazwa rezurekcja pochodzi z języka łacińskiego i oznacza powstanie z martwych. Tę mszę o świcie rozpoczyna trzykrotne procesyjne obejście kościoła. Radość zmartwychwstania wyraża śpiewanie pieśni, przede wszystkim pieśni Wesoły nam dziś dzień nastał. Głośne bicie dzwonów też jakby zwiastują zmartwychwstanie i często wystrzały. A skąd te wystrzały się wzięły? No właśnie, kiedyś z armat, moździerzy, a dziś najczęściej z petard, na znak, że Chrystus wstaje z grobu, kruszy mury. Właśnie te wystrzały mają symbolizować pękające skały. W tym czasie w śpiewach wielkanocnych spotykamy słowo Alleluja. Oznacza ono wysławiajcie Jahwe, czyli taką ogólną radość. Wśród ludowych tradycji tego niedzielnego poranka było rozpoznawanie kobiet uchodzących za czarownice. Aby później, czyli przez cały rok, wystrzegać się takich kobiet, bo to one zabierały krowom mleko, mogły rzucić urok i sprowadzić różne kłopoty. A po czym rozpoznawano takie czarownice? A właśnie, na czarownice uważano kobiety, które nie obeszły w procesji kościoła trzy razy. Kolejnym takim ważnym zwyczajem tego niedzielnego poranka był szybki powrót z kościoła do domu. Komu się to udało, mógł liczyć na szczęście przez cały rok, a gospodarze na dobry urodzaj zboża. Kiedyś na rezurekcję gospodarze przyjeżdżali furmankami pod kościół, a po zakończonej rezurekcji urządzali wyścig konny. Chodziło o to, aby jak najszybciej dotrzeć do chałupy. Wierzono, że to przyniesie udane żniwa, zapewni obfite plony, szczęście, zdrowie, powodzenie oraz jest zapowiedzią przodownictwa we wszystkich pracach polowych. A wiadomo, że kiedyś gospodarz, który wszystko zaczynał jako pierwszy, był w swoim środowisku uważany za najlepszego gospodarza. Gdy już wszystkim udało się powrócić z kościoła, rozpoczynało się domowe świętowanie. I tutaj mamy cały szereg różnych tradycji. Domowe świętowanie rozpoczyna śniadaniem w gronie najbliższej rodziny. Tak było i tak jest do tej pory. Śniadanie wielkanocne w Polsce, właściwie we wszystkich regionach, poprzedza modlitwa i dzielenie się święconym jajkiem, symbolem życia, płodności, miłości, sił witalnych oraz składanie sobie życzeń. Życzenia są formą daru, który składamy swoim najbliższym. Dar słowa. Dzielenie się jajkiem, podobnie jak w święta Bożego Narodzenia opłatkiem, również jest składaniem daru. A zwyczaj dzielenia się jajkiem pochodzi prawdopodobnie z kultury rzymskiej, w której uczty rozpoczynały się właśnie od jedzenia jajek. Tak, Rzymianie mieli nawet takie powiedzenie ab ovo ad mala, czyli od jajka do jabłka. Jabłkiem kończyli uczty. W dawnych czasach po podzieleniu się jajkiem każdy z domowników bez wyjątku, to było chyba najtrudniejsze dla dzieci, musiał zjeść startą laskę chrzanu. Była to forma umartwienia, ale i zabieg medyczny, któremu trzeba było się poddać przed sutą i smaczną ucztą. Zabieg medyczny, a co on miał na celu ten zabieg? No właśnie, tłumaczono spożywanie chrzanu, po pierwsze, małą cząstką goryczy, którą należało dzielić z Chrystusem, który na krzyżu był pojony octem, a w rzeczywistości ten naturalny środek bakteriobójczy, grzybobójczy chronił przed różnymi dolegliwościami. To jest bardzo ciekawe, ponieważ zdarzało się, że po długim i surowym poście, bo jak wiadomo, kiedyś te posty były naprawdę przestrzegane bardzo intensywnie, spożycie dużej ilości tłustych mięs, kiełbas, słodkich ciast, jaj oraz wypicie sporej ilości trunków mogło bardzo źle się skończyć dla biesiadnika, chorobą, a nawet śmiercią. Więc ten chrzan miał jakby pomóc w trawieniu. Czyli bardzo praktycznie, trzeba powiedzieć, podchodzili nasi przodkowie do kwestii stołu. Oczywiście. Ale rzeczywiście to, co pani mówi, no, znajduje potwierdzenie także w opisach. U Hanny Szymanderskiej znalazłam opisy święconek, które były przygotowywane w dworach i w pałacach. I te święconki były tak ogromne, że nie woziło się ich do kościoła, tylko ksiądz przyjeżdżał do takiego dworu i święcił na miejscu. I rzeczywiście one wypełniały kilka pokoi. Były całe kopy jaj, były wielkie szynki, były pasztety w potężnych ilościach, no ale wiadomo też, dwory były zamieszkiwane przez duże rodziny. Prosiaki, dziczyzna. Na tych stołach właściwie było wszystko, co uważano za najlepsze, a to wszystko było właśnie gromadzone do poświęcenia, ponieważ uważano, że tak wielkie święto jak święto Zmartwychwstania nie godzi się jeść czegoś, co nie zostało omodlone i skropione wodą święconą. Dlatego święconego pożywienia było bardzo dużo. To teraz może zróbmy chwilę przerwy, bo jako, że to radosne święta, to posłuchajmy teraz muzyki, która także przecież jest radością. Biada nam, jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie. Wszak nie ten z nas zbawiony będzie, kto mówi mu panie, panie, panie. Lecz ci, co w biednych i strapionych swych bliźnich w czas rozpoznali, ci dostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu okazali. Albowiem wszystko to czegośmy im nie uczynili, tegośmy im Tegośmy i nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu. Wszystko to czegośmy i nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu. Wracamy do rozmowy. Moim gościem jest pani Małgorzata Dziura. Rozmawiamy o dawnych zwyczajach, o znaczeniu pewnych naszych zachowań, no, o rytuałach, które towarzyszą nam, ludziom, również współcześnie w XXI wieku. Mówiłyśmy o modleniu pokarmów i o śniadaniu, które jest najważniejsze w Wielką Niedzielę. No, ale co się działo później? Co nasi przodkowie robili, kiedy już to śniadanie zjedli? Ja jeszcze na chwileczkę wrócę do tego śniadania, bo jeszcze taką jedną ciekawostką było, że zgodnie z tradycją dawniej nie podawano ciepłych dań. Przestrzegano zasady, że święcone ma być przygotowane bez dymu lub przy jednym dymie. To znaczy, że mogło być tylko odgrzane, a nie gotowane. Dlatego z tych ciepłych dań podawano jedynie żurek albo barszcz biały, ale on był wcześniej gotowany i później dopiero odgrzewany i podawany właśnie na śniadanie wielkanocne. No to też było praktyczne. Gospodyni nie musiała stać w kuchni. Tak. Ponieważ uważano również, że tak wielkie święto nie można wykonywać żadnych ciężkich prac, a za taką kiedyś uważano gotowanie i rozpalanie ognia. I aby sobie oszczędzić tej ciężkiej pracy, było przygotowywane wszystko wcześniej, a w niedzielę wielkanocną tylko odgrzewane. No i co się w takim razie działo po południu, kiedy już zjedzono? Jedzono właściwie cały dzień. Ucztowano cały dzień, bo w tym dniu nie przyjmowano gości, nie odwiedzano się. Wiązało się to z pewnym przekonaniem, że dusze zmarłych bliskich odwiedzają swoje domostwa wtedy i należało ich powitać, przyjąć, więc nie należało opuszczać domu. Tradycją niedzieli wielkanocnej był przede wszystkim odpoczynek. Odpoczynek, to podkreślam, ale nie spanie, ponieważ spanie źle wróżyło na przyszłość. Przede wszystkim mogło spowodować nieurodzaj pszenicy, chwasty w ziemniakach, ale przede wszystkim niepowodzenie w grzybobraniu. A wiadomo, że mieszkańcy wsi bardzo często udawali się na grzyby i w ogóle dary lasu dla mieszkańców wsi były bardzo cenne. Dlatego starano się w ten dzień nie spać. Aby troszeczkę umilić sobie ten dzień, rozmawiano, śpiewano pieśni wielkanocne, ale także organizowano różne zabawy. Taką popularną zabawą była walatka, nazywana też wybitką, która polegała na stukaniu się jajkami albo turlaniu jajek po stole. Wygrywała ta osoba, której jajko najdłużej zachowało się w nienaruszonym stanie. Zwycięzca zwykle jajka zabierał i jakby ta duża ilość jajek oznaczała zwycięstwo właśnie w tej zabawie czy w tej grze. Po śniadaniu wielkanocnym również starano się, aby nic się nie zmarnowało, czyli wszystkie resztki gromadzono i albo zakopywano w ziemi, w ogródku dla lepszego urodzaju drzew, albo dodawano zwierzętom, przede wszystkim kurom, aby lepiej się niosły. To zatrzymajmy się w tym momencie. Teraz znowu posłuchamy muzyki, a za chwilę opowie nam pani koniecznie o tym lanym poniedziałku, no bo to przed nami, więc musimy się jakoś do niego przygotować. Stoi lipa zielona, a niedziela wielkanocna, ale jutro lany poniedziałek. Ja pamiętam czasy, kiedy już od rana szykowałam się razem z siostrą, żeby napaść na rodziców z butelką wody. No, to bywało różnie, udawało się czasem nie, ale pamiętam też mojego dziadka, który zawsze przychodził odwiedzić nas po kościele w poniedziałek i elegancko spryskiwał nas perfumą, tak żebyśmy były polane, ale jednak żeby to było przyjemne i eleganckie. A jak jest u Państwa w domach? Czy to są jakieś szalone wrzaski towarzyszą temu, czy też właśnie nie? Rozmawiamy właśnie o tym, jak to wygląda, jak wyglądało. Moim gościem jest pani Małgorzata Dziura. To pani Małgorzato, na koniec naszego spotkania proszę jeszcze opowiedzieć, skąd się wziął ten zwyczaj, jak on był realizowany w Polsce i jak jest obecnie. Pani redaktor poruszyła tutaj dwa zagadnienia. Odwiedziny i polewanie, bo prawdziwe życie towarzyskie rozpoczynało się zawsze w drugi dzień świąt. Wtedy to odbywały się odwiedziny rodzinne, sąsiedzkie oraz trwało wielkie polewanie. Wielkanocny poniedziałek, nazywany także Dniem Świętego Lejka, oblewanką, polewanką, śmigusem, dyngusem, najczęściej czatowano na panny z wiaderkami wody, sikawkami lub w wyższych sferach z flaszeczkami perfum. Dziewczęta wrzaskliwie protestowały przeciwko oblewaniu, ale każda chciała być zmoczona, ponieważ to świadczyło o jej atrakcyjności. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na za mąż pójście, a te, które obraziły się, mogły mieć później kłopoty ze znalezieniem męża. Kiedyś śmigus, dyngus to były dwa odrębne zwyczaje. Dyngus znaczył tyle co branie okupu, wykup. Polegał na chodzeniu po domach z życzeniami i śpiewem. Takie wielkanocne kolędowanie. Za taką wizytę chłopcy, bo oni najczęściej chodzili, otrzymywali świąteczny poczęstunek, a od dziewcząt pisanki jako oznaki sympatii i wykupu od tego polewania. Śmigus zaś oznaczał uderzanie gałązkami. Dawniej wielkanocny poniedziałek był zwyczaj śmigania panien po nogach witkami. To było tak zwane podwójne lanie. Czyli witkami i wodą. Biedne te dziewczyny. No. Biedne dziewczyny, ale one mogły się od tego wykupić właśnie pisankami. Z czasem te wszystkie zwyczaje połączyły się w jeden zwyczaj zwany śmigusem dyngusem. Ale powszechne to oblewanie wodą w poniedziałek wielkanocny był pewną praktyką magiczną. Człowiek jakby chciał zachęcić przyrodę do naśladownictwa i prosić, by zapewniła odpowiednią ilość wody potrzebnej do wzrostu roślinom. To polewanie wodą, które w śmigus dyngus było taką zabawą, symbolicznie miało pobudzić przyrodę do życia, do wydania lepszych plonów. No przydałoby się taki deszcz, też by nam się teraz przydał, żeby spłukać ten brud po zimie i tą szarość z naszych ulic. Więc może polewając się nawzajem również i o tym pomyślimy. Bardzo dziękuję za spędzony z nami wspólnie czas. Pani Małgorzata Dziura, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej była z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę Państwu smacznego jajka i mokrego śmigusa dyngusa. Dziękujemy bardzo. jest leniwe przedpołudnie, chociaż dzisiaj to nasze leniwe przedpołudnie jest przepojone atmosferą Wielkiego Święta. Są Państwo na pewno teraz w gronie rodzinnym, pewnie już spożyliście śniadanie wielkanocne. Myślę, że w związku z pandemią te święta wyglądają inaczej, ale myślę także, że te wyjątkowe warunki, w których przyszło nam żyć, pozwalają docierać do sedna takiego wydarzenia jak dzisiejsze. I teraz właśnie o tym, o sensie świąt Wielkiej Nocy chciałabym porozmawiać z księdzem Robertem Skrzypczakiem. Pan profesor Akademii Katolickiej w Warszawie jest dzisiaj z nami. Szczęść Boże, dzień dobry. Witam serdecznie. Wesołych świąt Wielkiej Nocy dla każdego słuchacza i dla pani redaktor. Bardzo dziękujemy. No myślę, że wszyscy chyba nauczyliśmy się doceniać bardziej takie wyjątkowe świąteczne chwile i też w związku z tym, że trochę mniej wokół nich takiego komercyjnego zamieszania, typu zakupy, prezenty, przemieszczanie się z krańca Polski na drugi jej koniec, to jesteśmy chyba w stanie jakoś bardziej wczuć się w to, co tak naprawdę się dzieje, czyli w obecność przede wszystkim Boga, ale także drugiego człowieka. Czy widzi ksiądz jakąś pozytywną stronę w innym niż co roku świętowaniu? No na pewno to świętowanie już po raz drugi jest inne. W ubiegłym roku już świętowaliśmy Wielkanoc w warunkach światowej pandemii, także przymusu zaakceptowania ograniczeń. W tym roku jest podobnie, też jest ograniczony nasz udział w świętach Wielkiej Nocy. Nie mogliśmy organizować w tym roku ani pięknych procesji w Niedzielę Palmową, ani też nie mogliśmy rozpalać ogniska, błogosławić płomienia, tak jak zawsze na początek Wigilii Paschalnej. Udział nasz też w mszach niedzielnych jest niestety ograniczony. Dla ludzi, dla których wiara chrześcijańska, myśl o Chrystusie jest nieobojętna, na pewno to jest związane z pewnym bólem, z pewnym cierpieniem, z pewnym smutkiem. Wszystkich nas też smucą okoliczności choroby. Jesteśmy wszyscy jakoś obciążeni, źle to na nas działa. Fakt, że w tej chwili wiele osób walczy o życie, że mamy pracowników służby zdrowia, ratowników, lekarzy przemęczonych, że musimy cały czas liczyć się z poczuciem straty. Na pewno przychodzi nam na myśl też to, że przecież każdego z nas może choroba dopaść i być może żywi z niej nie wyjdziemy. Więc to są okoliczności, które pokazują nam, że te święta są inne, ale być może też inaczej możemy do nich podchodzić, no bo one nas jakoś lokalizują bliżej z punktu widzenia, powiedzmy, odczuwania tych świąt, bliżej właśnie tych ludzi, którzy dawniej kiedyś byli w Egipcie i czekali na wybawienie ze strony Boga. Oni też byli zmuszeni do przebywania w zamknięciu swoich własnych domów, nie mogli gromadzić się razem. I tak samo być może nasze samopoczucie było podobne do uczniów Chrystusa właśnie, którzy w Wielki Piątek, Wielką Sobotę, w poranek wielkanocny no, przeżywali przede wszystkim zderzenie z cierpieniem, z trudnościami, z strachem przed śmiercią. Może dla nas tym cenniejsze będzie znowu pojawienie się jako dobrej nowiny tego, że ktoś wrócił z cmentarza, że ktoś jest potężniejszy od śmierci, a więc także od tego wszystkiego, co śmierć w nas powoduje, a więc od lęku, złego samopoczucia, depresji, przygniecenia problemami. Chrystus rzeczywiście tym razem także dzisiaj przebija się przez te nasze stany psychiczne, trudności, zły humor, złe samopoczucie, czasami osamotnienie, brak perspektyw, żeby nam dać to samo, co zaczął dawać 2000 lat temu tamtym uczniom, to znaczy nadzieję, rozlewać się poczucie, świadomość miłości Boga, która jest potężniejsza od zagrożeń w sercu. Ale niektórzy tych uczuć, o których ksiądz teraz mówił, nie doświadczają. Myślę, że kontakt z Bogiem podczas godzinnej mszy nie zawsze na to pozwala. No w tym roku pewnie część z naszych słuchaczy w ogóle do kościoła nie pójdzie z wiadomych względów. Więc w takim razie jak szukać tej nadziei? Gdzie ją znajdować? Jeśli szukamy prawdziwej nadziei, to jej nie znajdziemy gdzie indziej niż tylko w Chrystusie. Oczywiście Chrystus jest Panem historii, to znaczy objawia się kiedy chce i jak chce. Na pewno tym uprzywilejowanym, tym najpiękniejszym takim momentem spotkania z Chrystusem to jest liturgia, to są sakramenty, to jest Kościół. Ale w warunkach, kiedy nie z naszej winy i nie z naszego powodu nie możemy swobodnie korzystać z dóbr duchowych, kościelnych, to liczymy na to, że Pan Bóg znajdzie do nas jakiś kanał dostępu, że przyjdzie, żeby nam dać znać, że jest zmartwychwstały. Oczywiście, że dzisiaj wielu ludzi jest być może pogubionych, być może z różnych powodów utraciło wiarę, zagubiło głód czy potrzebę życia duchowego, ale w podobnej sytuacji byli apostołowie. No. Oni też się zniechęcali, oni też dawali się pokonać złym nastrojom. Czasami byli też zgorszeni sobą nawzajem, oskarżali się wzajemnie, no bo przecież wielu z nich okazało tchórzostwo, wielu z nich uciekło, wielu z nich rozbiło się o krzyż, doświadczają frustracji, zniechęcenia. Nawet Piotr mówi, idę łowić ryby. Tak jakby to wszystko, czego doświadczył do tej pory, miało nie mieć znaczenia. I Wielkanoc dla nich oznaczało, że Chrystus nie postawił na nich kreski, tylko idzie szukać swoich uczniów jednego po drugim, znajduje ich tam, gdzie się zniechęcili, tam, gdzie szukają po swojemu życia, żeby dać im świadectwo, dać im znać, jestem, ja zmartwychwstałem, ja żyję, śmierć została pokonana, nie bójcie się. Tak, to jest takie przesłanie, że nie musimy być idealni, by żyć pełnią życia. I nie musimy zawsze być tacy zgodni z własnymi wyobrażeniami, bo wiadomo, że życie troszkę nas przygina czasem do ziemi, ale ta nadzieja jest jak kwiat zerwany, który pozwala znowu rozjaśnić twarz uśmiechem. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak był dzisiaj z nami w ten niedzielny, świąteczny poranek. Thank you. Leniwe przedpołudnie, Anna Popek. Jesteśmy dzisiaj w takim nastroju świątecznym bardziej i myślę, że spotykamy się przy świątecznych stołach również z tymi, których dawno nie widzieliśmy. Albo składamy sobie życzenia również tym osobom, do których dawno się nie odzywaliśmy z różnych powodów. A to byliśmy zajęci, zabiegani, a to za daleko. Albo mieliśmy też coś na sumieniu, jakiś dawny grzech, jakąś winę, obrazę, byliśmy zagniewani. No i teraz przyszły święta i wypadałoby jakoś się pogodzić, bo przecież czas ucieka, życie takie kruche jest, jak się okazuje, widzimy, że odchodzi wielu z naszych znajomych, COVID zbiera żniwo, więc myślę, że wielu z nas rodzi się taka refleksja, aby jednak uporządkować swoje sprawy emocjonalne i aby przebaczyć. Dlatego teraz chciałabym porozmawiać z panią Małgorzatą Lis, która napisała książkę Przebaczam Ci, o przebaczeniu właśnie. Dzień dobry. Pani Małgorzata jest autorką książek, wcześniej była autorką podręczników szkolnych, zajmuje się także edukacją domową, jest mamą siódemki dzieci, więc doświadczenie życiowe ogromne, ale mnie ciekawi to jedno słowo, tytuł książki, Przebaczam Ci. Dlaczego postanowiła pani temu właśnie poświęcić swoją ostatnią publikację? Ta książka jest, od razu powiem, kontynuacją innej Kocham Cię Mimo Wszystko. Mówię to po to, żeby pokazać, jeśli ktoś chciałby poznać losy bohaterów wcześniejsze, warto sięgnąć po te dwie książki razem. A już tytuł poprzedniej sugeruje, że chcę pisać o miłości. A skoro chcę i piszę o miłości, to przebaczenie jest, myślę, bardzo ważne w budowaniu tej relacji. Bo tutaj nie chodzi tylko o miłość między mężczyzną a kobietą, ale także o relację miłość między rodzicami i dziećmi i w przyjaźni. Sama książka Przebaczam Ci opowiada o młodym małżeństwie, które już na starcie zostaje zbombardowane różnymi trudnościami, takimi bieżącymi sprawami, które mogą się przydarzyć, myślę, każdemu, choć nie życzę nikomu tego, ale także odzywa się do nich przeszłość. Jeden z bohaterów ma dosyć skomplikowane losy i właśnie wydarzenia z przeszłości pojawiają się nagle i burzą ich względny porządek. Również w powieści pojawiają się narzeczeni młodzi, którzy na własne życzenie, można powiedzieć, komplikują sobie życie i oni także muszą sobie z tym poradzić. I do tego dochodzą relacje z rodzicami tychże bohaterów. Przebaczenie stało się tytułem, dlatego że sądzę, iż jest ono kluczem właśnie do zbudowania dobrych relacji. I tutaj nie chodzi tylko o to przebaczenie jakiegoś jednego wydarzenia, jakiejś jednej sprawy, często z dalekiej przeszłości, chociaż temu też poświęcona jest ta książka, ale również takie codzienne przebaczanie sobie każdego dnia. Tutaj pojawiają się w powieści, ale tak jak w życiu, nie do powiedzenia. Albo wprost przeciwnie, dopowiadamy sobie coś do zachowania drugiego człowieka, co powoduje, że odbieramy jego postępowanie w inny sposób niż było zamierzone. I chciałam w powieści pokazać właśnie to wszystko razem. Mam nadzieję, że mnie się to udało. Natomiast w kontekście też świąt myślę, że ważne jest to codzienne przebaczanie i to budowanie relacji małżeńskiej tych młodych ludzi, o których piszę. Ma pani siedmioro dzieci. Podejrzewam, że mogą się kłócić, prawda, czasem? Słusznie między pani sobą. Podejrzewa. Mogą się kłócić, mogą się gniewać, krzyczeć na siebie, obrażać się także. Jak pani rozwiązała sprawę wybaczania sobie wśród rodzeństwa? Ja myślę, że przede wszystkim nasza postawa rodziców jest tutaj istotna, bo nie nauczymy niczego dzieci i to nie tylko chodzi o przebaczanie, właściwie o wszystko, jeżeli sami nie będziemy tego robić i nie będziemy dawać przykładu. Nie mówię, że jesteśmy idealni, mówi pani o kłótniach między dziećmi. Wiadomo, dorośli też się kłócą, więc takie sytuacje są. Natomiast my mamy taką zasadę w naszym małżeństwie, które w tym roku już będziemy mieć 20 lat, 20. rocznicę ślubu, więc stosujemy to już od lat, żeby codziennie sobie przebaczać, żeby, jak to jest w Biblii powiedziane, nad naszym gniewem nie zachodziło słońce. My kończymy każdy dzień modlitwą wspólną, ale to przecież chodzi po prostu o to, żeby nie kłaść się spać skłóconym. I ta nauka przebaczania, nauka zapominania takich drobnych rzeczy i także szukanie kompromisów, myślę, że jest widoczna dla naszych dzieci. One same albo rozwiązują między sobą sprawy, pozwalamy też na to czasami. Czasami my wkraczamy, jeśli jest taka potrzeba, ale na szczęście nie ma tutaj jakichś wielkich sporów, kłótni i mam nadzieję, że po pierwsze właśnie, tak jak powiedziałam, i ten przykład z naszej strony i także zachęcanie do tego, żeby się pogodzić, żeby przebaczyć, żeby nie dopowiadać sobie, że ktoś mi powiedział coś, to na pewno jeszcze coś tam sobie pomyślał. Myślę, że to jest bardzo powszechny problem wśród dzieci, nie tylko w rodzeństwie, ale również w środowisku szkolnym. Też przecież w przyjaciół i znajomych występuje. Także staramy się dać przykład, no i na bieżąco gasić pożary. No i jeszcze ostatnia rada dla tych, którzy może wykorzystają ten dzisiejszy świąteczny dzień, by przeprosić kogoś albo pogodzić się z kimś dawno niesłyszanym, dawno niewidzianym. Jak pani by radziła zacząć taką rozmowę? To nie jest łatwe, żeby poradzić komuś, bo myślę, że każda sytuacja jest inna po prostu. Sądzę, że na pewno warto porozmawiać w cztery oczy i nie warto rozmawiać, kiedy wzbudzają w nas emocje, żeby one nie sprawiły, że ta nasza rozmowa, która ma doprowadzić do przebaczenia, jeszcze bardziej pogłębi tą przepaść, jaka między nami istnieje. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no dzisiaj nie zawsze do wykonania, warto rozmawiać w cztery oczy. Rozmowy telefoniczne, gdzieś tam przez komunikatory różne, one nie są wystarczające. Warto spotkać się z drugą osobą, żeby porozmawiać. Jeśli sprawa jest bardzo trudna, jeżeli sprawa dotyczy skomplikowanych spraw z przeszłości, no to wtedy czasami potrzebne nam jest wsparcie drugiej osoby, czy nawet wsparcie jakieś fachowe, prawda? Natomiast tak na co dzień, myślę, że po prostu normalnie uczyć się na co dzień mówić przepraszam i przeprosić za to, co się złego zrobiło i czekać na ruch z drugiej strony. Dlatego, że w całym procesie jakby przebaczania i godzenia się ważne jest też, żebyśmy my sami przebaczyli, nawet jeśli nie do końca czujemy się winni. Nawet jeśli wina nie leży po naszej stronie, takie oczyszczenie relacji, nawet jeśli druga osoba nie odpowie nam pozytywnie na nasze dobre chęci, jest ważne także dla nas. I tutaj znowu się odwołam jakby do powieści, bo tam piszę o tym też, że to przebaczenie potrzebne jest nam w zasadzie. Oczywiście fajnie, dobrze by było, gdybyśmy pogodzili się, gdybyśmy przy tym świątecznym stole siedzieli pogodzeni i gdyby się udało nawet dawne jakieś spory zażegnać, byłoby pięknie. Ale czasami to jest niemożliwe, czasami tego drugiego nie ma, czasami on nie chce się pogodzić, ale z naszej strony przebaczenie, przeproszenie, podejście do rozmowy to już jest milowy krok i ważne jest to dla nas samych i myślę, że każdy z nas odczuwa też taką ulgę w sercu, jeżeli przebaczy, jeżeli mu się to uda. I potem trzeba czekać, co się wydarzy. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Lis była moim gościem. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Już jutro od 10 do 15. Trójkowy dyngus kulturalny. W audycji m.in. przybliżymy zwyczaje polskiej Wielkanocy oraz kuchni świata, powiemy o świątecznych tradycjach muzycznych, duchowo zgłębimy tajemnicę Wielkiej Nocy na ścieżkach Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie też chwila wolnego, więc spróbujemy nadrobić zaległości książkowe. A na deser jedna z nielicznych okazji, by posłuchać obecnie najlepszego śpiewaka na świecie. Rozmowa z Piotrem Beczałą, tuż przed jego wieczornym koncertem w Operze Narodowej. Piotr Łodej, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W kuchni ważna jest etykieta. A konkretnie dwie. Należy spożyć do i najlepiej spożyć przed. Jak uniknąć gafy? Zasady są proste. Kiedy etykieta mówi należy, to z jedzeniem należy się spieszyć. A kiedy mówi najlepiej, to możemy chwilę się spóźnić. A potem znaleźć równie dobry pomysł na to, jak je wykorzystać. Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy.